Я сядзеў на пляжы і назіраў, як заходзіла сонца. Пат не пайшла са мной. Увесь дзень яна дрэнна сябе адчувала. Калі прыцямнела, я ўстаў, трэба было ісці дадому. Тут я ўбачыў, што ад лесу бегла служанка. Яна махала рукой і нешта крычала. Я не разумеў. Усе гукі заглушаліся ветрам і морам. Я памахаў ёй. Ну, каб яна спынілася. Я зараз падыду сам, але яна ўсё бегла, падносячы рукі да твару. Пані, хутка! Я пабег. Што здарылася? Яна хапала паветра. Хутка, пані, няшчасце! Я пабег па пясчанай сцежцы праз лес дадому. Драўляныя весніцы не адчыніліся. Я пераскочыў праз верх, кінуўся ў пакой. Пат ляжала на ложку. На грудзях была кроў. Рукавы закасаныя. Кроў цякла ў яе з рота. Каля яе стаяла фройлен Мюллер. У руках у яе былі ручнікі і міска з вадой. «Што здарылася?» – я адпіхнуў яе. Яна нешта сказала. «Прынясіце бінт! Дзе рана?» Яна пазірала на мяне вусны, яе дрыжалі. «Няма раны!» Я зірнуў на яе. Кровацеча. Я подскочил до яе, забрал з рук миску с водой. Принесите лёду! Принесите хучей кавалак лёду! Я намочил ручник и поклал его пад на груди. У нас дома нема лёду. Я повернулся до яе, она отхиснулася. Богом прошу, принесите кавалак лёду, пошлите кого-нибудь у шинок и позвоните врачу. У нас нема телефона. О, чёрт побери, где найближайший телефон? У Масмана. Бежите хучей туды и одразу ж позвоните врачу, який живе найближей. Як его зовут? Где он живе? Не дачакаўшыся, што яна скажа, я падпіхнуў яе. Хутка, хутка, бяжыце, што ёсць сілы, ці далёка гэта? 3 мінуты, сказала жанчына і пабегла. Прынясіце ж лёду! Крыкнуў я ёй на ўздагон. Яна кіўнула галавой. Я прынёс вады і зноў намачыў ручнік. Я не адважваўся дакрануцца да пад. Я не ведаў, ці... Так яна павінна ляжаць. Я быў у адчаі, што не ведаў, а гэта ж было адзінае, што трэба было ведаць. Падкласці пад галаву падушку ці наадварот нельга. Яна захрыпела, потым напружылася і з рота заструменіла кроў. Яна дыхала цяжка з плачам, у вачах яе стаяў нечалавечы жах. Яна душылася і кашляла кроў. Вырывалася струменямі. Я то ўтрымліваў яе, то адпускаў, падклаўшы руку ёй пад плеч. Я адчуваў кожны рух яе беднага, зняможанага цела. Здавалася, гэта будзе цягнуцца без конца. Потым яна без сілы адвалілася на спіну. Вярнулася фрау Мюллер. Яна глядзела на мяне як прывід. «Што рабіць?» Зараз прыйдзе ўрач, лёд на грудзі і, калі можна, у рот. Як палажыць, падняць галаву, ці не трэба? Ты гаварыце ж! Няхай, ай, няхай ляжыць. Ён зараз прыйдзе. Я паклаў кавалак лёду на грудзі пад, а прытомніўшы, ведаючы, што нешта магу рабіць, я пабіў лёд для кампрэсу і паклаў яго. І ўсё ўзіраўся. Я ўзіраўся на гэтыя салодкія. Каханыя, спакутаваныя вусны адзіныя, скрываўленыя. Чуваць было, што нехта прыехаў на велосіпедзе. Я ўскочыў на ногі. Урач, ён пахітаў галавой, адкрыў сумку. Я стаяў зусім побач з ім перад ложкам, ухапіўшыся за спінку. Ён зірнуў на мяне. Адступіўшы на крок, я не адрываў ад яго вачэй, ён глядзеў на скабы пад, яна стагнала: «Это небяспечна», спытаў я. «Дзе лячылася ваша жонка?» «Што? Лячылася? У якога ўрача? Я не ведаю. Не, я не ведаю, я не думаю». Ён зірнуў на мяне: «Вы гэта павінны ведаць». «Але я не ведаю, яна мне ніколі нічога не казала». Ён нахіліўся над пад і спытаў. Яна намагалася адказаць, але закашлялася, пацякла кроў. Урач падхапіў яе пад плечы, яна хапала паветра, дыхала з прысвістам. «Жафе!» — прамовіла яна. «Фелікс Жафе? Прафесар Фелікс Жафе?» — спытаў урач. Яна пацвердзіла вачыма, ён павярнуўся да мяне. «Вы можаце пазваніць яму? Лепш спытаць яго». «Так, так, зараз. Я потым паклічу вас. Жафе? Фелікс Жафе, спытайце нумар тэлефона ў бюро даведак. Яна будзе жыць?» «Трэба, каб спынілася кровацеча». Я паклікаў служанку, і мы пабеглі. Яна паказала мне дом, дзе быў тэлефон. Я пазваніў у дзверы. Невялікая кампанія сядзела за сталом. Яны пілі хто каву, хто піва. Я кінуў іх позіркаў і не мог зразумець, людзі пілі піва у той час, калі пад сцякала крывёй. Я сказаў, што мне трэба тэрмінова пагаварыць, і пачаў чакаць. Услухоўваючыся ў гулкі змрок, я праз занавескі ўбачыў частку пакоя і постаці, нібы ў тумане. Туды-сюды матлялася лысіна, яна ў святле здавалася жоўтай, бачыў брошку на жоўтай тафце зашнураванай сукенкі, падвойны падбародак, пенснэй, высокую прычостку, кастлявую старую руку з прыпухлымі венамі, якая барабаніла па стале. Мне не хацелася нічога гэтага бачыць, але я быў безабаронны. Всё гэта лезла мне ў вочы, як зыркае святло. Нарэшце тэлефон адказаў, я папрасіў паклікаць прафесара. На жаль, прафесар выйшаў. Сэрца ў мяне спачатку спынілася, а потым загрукатала, як кавальскі молот. «А дзе ён? Мне трэба пагаварыць з ім неадкладна. Не ведаю, магчыма, пайшоў яшчэ раз у клініку. Калі ласка, пазваніце ў клініку, я пачакаю. У вас жа ёсць яшчэ адзін апарат. Хвілінку». Зноў пачалося гудзенне, бяздонная цемра, над якой цягнуўся толькі тоненькі металёвы дроцік. Я ўздрыгнуў. Побач са мною завешанай клетцы пачала спяваць канарэйка. Зноў пачуўся голас сястры. «Прафесар Жафе ўжо пайшоў з клінікі». «Куды? Я гэтага сапраўды не магу вам сказаць, пан. Пайшоў». Я прыхіліўся да сцяны. «Ало», — сказала сестра, — «вы яшчэ слухайце». «Так, паслухайце, сестра». «Вы не ведаеце, калі ён вернецца?» «Гэта невядома». «Няўжо ён вам не кажа? Ён жа павінен казаць, калі што здарыцца. Неяк жа трэба яго знайсці. Ёсць урач у клініцы. Не маглі б вы яго? Ай, не мае сэнсу. Ён жа нічога не ведае». «Добра, сестра, калі прыйдзе прафесар Жафе, папрасіце яго неадкладна пазваніць сюды». Я назваў нумар. «Але, калі ласка, неадкладна, можаце паверыць мне, пан». Яна паўтарыла нумар і павесіла трубку. Я застаўся адзін. Галовы, што матляліся, лысіна, брошка, другі пакой, былі далёка, бліскучая гума, якая хісталася. Я азіраўся вакол сябе, больш мне тут не было чаго рабіць. Трэба было толькі сказаць людзям, каб яны паклікалі мяне, калі будзе званок. я не мог адарвацца ад телефону. Здавалася, што гэта выратавальны канат, які я выпускаю з рук. І раптам я здагадаўся, што рабіць. Я зноў узяў трубку і назваў Кёстэраў нумар тэлефона. Ён павінен быць на месцы, інакш не магло быць. І вось з гаму і шуму ночы пачуўся спакойны голас Кёстэра. Я адразу ж таксама супакоіўся і расказаў яму пра ўсё. Я адчуваў, што ён запісвае. «Добра», – сказаў ён. «Я адразу ж выязджаю на пошукі прафесара. Я пазваню». «Супакойся. Я знайду яго». Конец. Конец? Свет затих. Привет, зник. Я побег назад. «Ну?» – спытал врач. «Вы знайшли его?» «Не, але я знайшоў Кёстэра». «Кёстэр?» «Не ведаю. Что ён сказаў, як ён лячыў яе?» «Лячыў?» «Ён не лячыў яе. Кёстэр знойдзе яго. Каго?» «Жафе». «Боже мой, хто ён, гэты Кёстэр?» «Ах, прабачце, Кёстэр мой сябра. Ён знойдзе прафесара Жафе. Я яго не застаў на месцы». «Шкада. Ён яго знойдзе. Калі той жывы, то ён адшукае яго». Урач паглядзеў на мяне, як на вар'ята. Потым ён паціснуў плячыма. У пакоі свяціла цьмяная лямпачка. Я спытаў, ці патрэбна мая дапамога. Урач пахітаў галавой. Я ўзіраўся в акно. Падхрыпела. Я зачыніў акно. Стаў у дзвярах. Я назіраў за дарогай. Раптам мяне паклікалі. «Тэлефон!» Я павярнуўся. «Тэлефон, я пайду!» Врач падскочыў. «Не, я лепш распытаю яго. Заставайцеся тут, нічога не рабіце. Я зараз жа вярнуўся». Я сеў каля пастелі. «Пад. Пад. Мы ўсе тут. Мы зробім усё. З табой нічога не здарыцца. З табой не павінна нічога здарыцца. Ужо прафесар размаўляе з доктарам. Ён нам усё раскажа. Заўтра, напэўна, ён прыедзе сам. Ён дапаможа табе, ты выздаравеш. Чаму ты мне ніколі ні слова не казала, што ты хворая? Мне страшна, што ты крыху страціла крыві. Мы вернем яе табе, пад. Кёстэр знайшоў прафесара, цяпер усё добра. Пад. Урач вярнуўся. Гэта быў не прафесар. Я ўстаў. Гэта быў ваш сябар Ленц. Кёстэр не знайшоў яго. Знайшоў, і той сказаў, што рабіць. Ваш сябар Ленц перадаў мне ўсё па тэлефоне. Усё ясна і нават правільна. Ваш сябар Ленц урач? Не. Ён хацеў стаць ім. А Кёстэр? Урач глянуў на мяне. Ленц сказаў, што Кёстэр паехаў некалькі хвілін назад з прафесарам. Мне трэба было да нечага прыхінуцца. О, так! толькі адно ён пераблытаў. Ён думае, што яны праз пару гадзін дабяруцца сюды. Я ведаю гэтую дарогу. Нават пры хуткай яздзе не менш 3 гадзін. Ва ўсякім разе, доктар, вы можаце паверыць. Калі ён гаворыць 2 гадзіны, то праз 2 гадзіны будзе тут. Гэта немагчыма. Шмат паваротаў, ноч. Паглядзім. Ва ўсякім разе, добра, што ён прыедзе. Я не мог больш трываць, я выйшаў на вуліцу. Наваколле зацягнулася туманам. У далечыні шумела мора, з дрэваў капала. Я азірнуўся. Я ўжо быў не адзінокі. За гарызонтам на поўдзень роў матор. За туманамі па бліскучых дарогах імчала дапамога. Фары, фары плявалі святло. Шыны, о, шыны свісталі. 2 рукі сталёва трымалі руль. Пара вачэй свідравала змрок. Холадна, упэўнена. Вочы майго сябра. Пазней Жафэ мне расказаў, як яны ехалі. Пёстр адразу пасля майго званка тэлефанаваў Ленцу, каб той быў напагатове. Потым ён забраў Карла, і яны з Ленцам паімчаліся ў клініку Жафэ. Сястра выказала меркаванне, што прафесар пайшоў вечэраць. Пёстр пачуў ад яе шэраг назваў рэстаранаў, дзе ён мог быць цяпер. Пёстр паехаў. Ён парушаў правілы руху, ён не звяртаў увагі на перапуджаных паліцэйскіх. Ён гнаў машыну як стаенніка па запруджанай вуліцы. У 4-м рэстаране ён знайшоў прафесара. Жафэ адразу зразумеў, пра каго ідзе гаворка. Ён пакінуў яду і пайшоў з ім. Яны паехалі да прафесара на кватэру, каб узяць неабходныя рэчы. Гэта быў адзіны ўчастак, дзе Кёстэр ехаў хоць і хутка, але не парушаючы правілаў. Ён не хацеў без пары пужаць доктара. Па дарозе Жафэ спытаў, дзе ляжыць пад. Кёстэр назваў месца на адлегласці 40 кіламетраў. Трэба было, каб прафесар сеў у машыну. Всё астатняе потым пойдзе само сабой. Пакуль Жафэ пакаваў сваю сумку, ён тлумачыў Ленцу, што трэба сказаць па тэлефоне. Потым ён сеў да Кёстэра ў машыну. «Гэта небяспечна?» – спытаў Кёстэр. «Так», – адказаў Жафэ. У гэты момант Карл ператварыўся ў белую здань. Ён зрабіў рывок і паімчаў. Ён праціскаўся паміж машын. Ён імчаў супроць усіх па вуліцах з аднабаковым рухам. Ён шукаў самы кароткі шлях з горада. «Вы звар'яцелі!» – крычаў прафесар. Кёстэр абмінуў высокі бампер аўтобуса, на момант збавіў газ, потым матор зноў зароў. «Якая карысць трапіць у аварію!» – крычаў урач. «Не трапім! Пры такой яздзе праз 2 хвіліны!» Кёстэр кінуў машыну ўлева, аб'язджаючы трамвай. «Мы не трапім у аварію!» Цяпер перад ім была шаша. Ён зірнуў на врача. «Я сам ведаю, што вы нам патрэбны жывы. Даверцеся мне, я поеду, як ехаў. Якая карысць ад гэтай гонкі, вы выйграеце некалькі хвілін. Не, нам трэба праехаць яшчэ 240 кіламетраў. Што? Праўда. Машына прабіралася паміж паштовым аўтамабілем і аўтобусам. Я проста не хацеў гаварыць вам раней. Гэта было б усё роўна, прабурчаў Жафэ. Мая дапамога не залежыць ад адлегласці. Едзьце на вакзал, па чыгунцы мы дабяромся хутчэй. Не. Я ўжо ведаю, цягнік спазняецца, ён яшчэ раз зірнуў на Жафэ, і ўрач, відаць, нешта заўважыў у яго твары. Божа. Ваша сяброўка? Кёстер пахітаў галавой. Ён ужо не адказваў. Мінулі дачны пасёлак, Кёстер выехаў на роўную дарогу. Цяпер машына імчала на поўнай хуткасці. Урач скурчыўся за вузкім ветравым шклом, Кёстер падаў яму свой скураны шлем, бесперапынна гудзела сірэна, лясы верталі яе рык назад, толькі ў вёсках. Калі ўжо інакш нельга было, Кёстер збаўляў хуткасць. На машыне не было глушыцеля. Грамавым рэхам аддаваўся гул матора паміж сценамі дамоў, якія змыкаліся за ім і ляскаталі, як палатно пад ветрам. Карл праносіўся між імі, асвятляючы іх на імгненне бледным святлом фараў, і зноў грызаўся ў ноч іклами промняў. Колы рыпелі, шыпелі, вылі, свісталі. Матор выдаваў цяпер усю моц, якую меў. Кёстер нахіліўся над рулём, яго цела ператварылася ў вялізнае вуха. У фільтр, які прасейваў гул і свіст на зразумелыя яму шумы, які гатовы быў вылавіць гэты самы нязначны пабочны шум, любы падазроны скрып ці шоргат, што пагражалі аварыяй і смерцю. Шашач стала мокрай. На гліністай дарозе машына віхляла і падскоквала. Кёстеру давялося знізіць хуткасць. Павароты патрабавалі яшчэ большага напружання. Кёстер кіраваў ужо не так з дапамогай розуму, як інстынкту. Фары высвечвалі павароты толькі на палову. У той момант, калі машына паварочвала, дарогі відаць не было. Пражэктар-шукальнік не дапамагаў. Прамень быў занадта тонкі. Урач маўчаў. Раптам паветра перад фарамі завіхрылася. Яно афарбавалася ў бледна-серабрысты колер. З'явіліся стракатыя клубы. Гэта быў адзіны момант, калі Жафэ пачуў лаянку Кёстера. Праз хвіліну яны былі ў густым тумане. Кёстер пераключыў фары на малое святло, яны плылі ў ваце, міма праносіліся тені, дрэвы, невыразныя сілуэты ў малочным моры, шашы больш не было, толькі выпадак і прыблізнасць, плямы, якія вырасталі і знікалі ў рыку матора. Калі яны праз 10 хвілін выбраліся з машыны, твар Кёстера выглядаў запалым. Ён зірнуў на Жафэ і штосьці прамармытаў. Потым ён даў поўны газ, насуплены, халодны і зноў упэўнены ў сабе. У пакоі панавала ліпкая цеплыня, гнятучая, як свінец. «Не перастае?» – спытаў я. «Не». Адказаў врач. Пад зірнула на мяне. Я паспрабаваў усміхнуцца ёй. Атрымалася грымаса. Яшчэ паўгадзіны. Врач ускінуў позірк на мяне. Яшчэ паўтары гадзіны, калі не дзве, ідзе дождж. Кроплі з тіхім шоргатам падалі на лісце і кусты ў садзе. Аслеплымі вачыма я ўзіраўся ў цемру. Колькі часу прайшло, як мы ўставалі ўначы і масціліся паміж ляўкоямі і рызядой, і пад напявала дзіцячыя песенькі. Ці даўно тое было, калі дарога блішчала ў белым сонечным святле, і пад бегла паміж кустоў, падобная да гнуткага звярка. Я соты раз выйшаў за дзверы. Гэта не мела сэнсу, не ведаў. Але так скарачалася чаканне. Паветра было туманнае. Я вылаяўся. Я ведаў, што гэта азначае для Кёстэра. У душнай начы закрычала птушка. Заткніся! На ўспамін прыйшлі расказы пра птушак вестуноў смерці. Глупства! І ўсё роўна па спіне пабеглі мурашкі. Недзе гудзеў хрушч. Ён гудзеў аднастайна ціха. А вось перастаў. Цяпер зноў пачуўся. Гэта быў не жук. Гэта быў далёкі гул матора, які на высокай хуткасці браў павароты. Я стаяў нерухома, я затрымаў дыханне, каб лепш чуць. Зноў. Аддаленае тонкае гудзенне, як гудзіць злосная аса. А цяпер мацней. Я ўжо выразна разбіраў гук кампрэсара. Тут гарызонт, які быў напяты, што здавалася разарвецца, абрынуўся ў мяккую бясконцасць. Ён пахаваў пад сабой ноч, страх, жахлівасць. Я ўскочыў у пакоі, трымаючыся за дзверы, сказаў: "Яны едуць". "Доктар, пад! Яны едуць! Я чую!" Урач увесь вечар лічыў мяне крыху ненармальным. Ён устаў і таксама прыслухаўся. "Гэта пэўна іншая машына". "Не, я пазнаю матор". Ён раздражнёна паглядзеў на мяне. Ён, здавалася, лічыў сябе спецыялістам па аўтамашынах. Спад ён абыходзіўся цярпліва і асцярожна, як маці з дзіцем. Але варта мне было запнуцца пра машыны, як ён зыркаў на мяне праз акуляры і пярэчыў: "Немагчыма". Ён вярнуўся ў пакой. Я застаўся на дварэ. Мяне калаціла ад хвалявання. "Карл! Карл!" Цяпер матор то прыціхаў, то взвываў. Машына, відаць, была ўжо ў вёсцы і на шалёнай хуткасці імчала між дамоў. Вось і выццё аслабла, машына была за лесам, і вось гул зноў набраў сілы, імклівы, нястрымны, светлы прамень прабіваў туман. Фары, грымоты, гуд! Разгублены ўрач стаяў каля мяне, раптам нас асляпіла блізкае святло, і рыпнулі тармазы, і машына спынілася перад садовай брамкай. Я пабег туды. Прафесар вылазіў з машыны, ён не звярнуў на мяне ўвагі, пайшоў да ўрача, за ім выйшаў Кёстэр. "Як яна?" "Кроў ідзе". "Здараецца". "Пакуль што няма чаго баяцца". Я глянуў на яго. "Ёсць закурыць?" Я даў яму цыгарэту. "Добра, што ты прыехаў, от". Ён рабіў глыбокія зацяжкі. "Падумаў, што так будзе лепей. Ты вельмі хутка ехаў". "Нармальна". "Быў крыху туман". Мы прыселі побач на лаўку, чакалі. "Ты думаеш, што яна паправіцца?" "Вядома. Крывацеча – это нічога". "Яна мне ніколі пра гэта не гаварыла". Кёстэр кіўнуў галавой. Яна павінна паправіцца, Ота. Ён не глядзеў на мяне. Дай мне яшчэ цыгарэту. Я забыўся ўзяць свае. Яна павінна паправіцца, інакш усё астатняе дрэнь, выйшаў прафесар, я ўстаў. Будзь я пракляты, калі яшчэ раз паеду з вамі, сказаў ён Кёстэру. Прабачце. Гэта жонка майго сябра. Вось як, сказаў Жафэ і зірнуў на мяне. Яна паправіцца, спытаў я. Ён уважліва разглядваў мяне, я пазіраў у бок. Вы думаеце, я стаяў бы тут з вамі так доўга, калі б думаў, што яна не паправіцца? Я сціснуў зубы. Я да болю сплёў пальцы. Я заплакаў. Прабачце. Занадта хутка ўсё адбылося. Такія справы не адбываюцца занадта хутка, Жафэ усміхнуўся. Не злуйся, Ота, што я заплакаў. Ён падштурхнуў мяне. Павярнуў да дзвярэй. Ідзі туды. Калі прафесар дазволіць. Всё. Больш не буду. Можна пайсці. Можна. Толькі не размаўляйце і толькі на хвілінку. Ёй нельга хвалявацца. Я нічога не бачыў, акрамя водблеску святла на вадзе. Я паміргаў. Святло паплыло, замігцела. Я не адважваўся выцерці вочы, каб пат не падумала, быццам я плачу таму, што ёй так кепска. Я паспрабаваў вайсці ў пакой з усмешкай, потым зноў хуценька адвярнуўся. Вы патрэбны былі тут? Спытаў Кёстэр. Так, адказаў Жафэ. Правільна, што прыехаў. Заўтра раніцай я магу адвесці вас назад. Лепш не трэба. Я паеду спакойна. Я хачу застацца яшчэ на дзень і пазна паназіраць. Ваш ложак свабодны? Спытаў ён мяне. Я кіўнуў галавой. Добра, тады я пасплю тут. Вы можаце знайсці сабе месца ў вёсцы? Магу. Знайсці вам зубную шчотку і піжаму? Не трэба, у мяне ўсё з сабой. Заўсёды гатовы да нечага падобнага. Ну, толькі, можа, не да гонак. Прабачце, сказаў Кёстэр. Разумею, што вы раззлаваліся, зусім не. Тады я шкадую, што адразу не сказаў вам праўды. Жафэ засмяяўся. Вы дрэнна думаеце пра ўрачоў. Цяпер ідзіце спакойна. Я застануся тут. Я хутка прыхапіў тое сёе для нас з Кёстэрам. Мы накіраваліся ў вёску. Ты замарыўся? Не, адказаў ён. Пасядзім яшчэ дзе-небудзь. Праз гадзіну я занепакоіўся. Калі ён застаецца, то пэўна ж ёсць небяспека, Ота. Інак навошта б яму мне здаецца? Што ён застаецца за асцярожнасці. Ён вельмі любіць пад. Ён мне расказаў па дарозе, ён лячыў і яе маці. І ў яе быў, я не ведаю. Магчыма, было нешта іншае. Пойдзем спаць? ідзі, Ота. Я хачу яшчэ раз хоць здалёку. Добра, пайшлі разам. Я хачу табе штосьці сказаць, от. Я вельмі люблю спаць на волі, калі так цёпла. Не турбуйся, в апошні час я часта рабіў так. Сыраш. Нічога. Я падыму верх карла і пасяджу. Добра. І я пасплю з ахвотай на волі. Я зразумеў, што мне ад яго не адбаярыцца. Мы склалі разам коўдры і падушкі, вярнуліся да карла. Мы адпусцілі рамяні, адкінулі пярэднія сядзенні. Так можна было легч. Лепш, чым было на фронце, сказаў Кёстэр. Светлая пляма акна свяцілася праз туман. Некалькі разоў я ўбачыў цень Жафэ. Мы выкурылі цэлы пачак цыгарэт. Потым святло пагасло. Гарэла толькі маленькая настольная лямпа. Дзякаваць Богу. На брызент капаў дождж, дзьмуў слабы вецер, пахаладала. Вазьмі маю коўдру, Ота. Не трэба, мне цёпла. Выдатны хлопец гэты Жафэ, праўда? Выдатны. Мне здаецца, вельмі шчыры. Несумненна. Я прачнуўся з неспакойнага паўсну. На дварэ было шэра і холадна, Кёстэр ужо не спаў. Ты не спаў, Ота? Спаў. Я выбраўся з машыны і па садовай сцяжынцы ціха падышоў да акна. Настольная лямпа ўсё яшчэ гарэла. Я убачыў на ложку пад з заплюшчанымі вачыма. На момант я спужаўся, што яна памерла, але потым убачыў, як паварушылася яе правая рука. Яна была вельмі бледная, але кроў больш не ішла. Яна зноў паварушыла рукой. У той самы момант Жафэ, які спаў на другім ложку, расплюшчыў вочы. Я хутка адышоў супакоены, і ён сачыў за ёю. «Мне здаецца, нам трэба знікнуць адсюль», – сказаў я Кёстэру, каб ён не бачыў, што мы сочым за ім. «Там усё ў парадку?» «Так, наколькі можна бачыць. У яго правільны сон у гэтага прафесара. З гарматы страляй не разбудзіш, але адразу прачнецца ад мышкі, калі яна зашкрабецца каля яго рэч мешка». «Можам пайсці пакупацца», – сказаў Кёстэр. «Тут цудоўнае паветра». Ён пацягнуўся. «Ідзі адзін. Пайшлі разам», – настойваў ён. Шэрае неба праяснілася. На ім засвяціліся аранжавыя прасветы. На гарызонце паднялася хмарная заслона, а з-за яе з'явілася яркая зеляніна. Мы скокнулі ў ваду і паплылі. Вада пералівалася шэрым і чырвоным колерамі. Потым мы вярнуліся. Фройлен Мюллер ўжо ўстала, яна рэзала ў садзе пятрушку, яна ўздрыгнула ад маіх слоў. Я засаромлена паспрабаваў ёй растлумачыць, чаму я ўчора, магчыма, зашмат лаяўся. Яна пачала плакаць. Бедная жанчына. Яна такая прыгожая і такая яшчэ маладая. Яна дажыве да 100 гадоў. Я раззлаваўся, што яна плакала, быццам пад наканавана памерці. Пад не памрэ. Свежы ветер, ранак, жыццё ва мне, абноўленае морам, сцвярджалі: пад не можа памерці. Яна можа памерці толькі тады, калі я страчу мужнасць. Побач стаяў Кёстар, мой таварыш. Побач стаяў я, таварыш пад. Спачатку мы павінны памерць. Пакуль мы жывыя, мы яе трымаем. Так было заўсёды. Пакуль жывы Кёстар, не памру я. І пакуль мы жывыя абодва, не памрэ пад. Трэба быць пакорлівым перад лёсам, сказала старая дзева і павярнула да мяне з ледзь прыкметным папрокам загарэлы, зморшчаны, як печаны яблык, твар. Магчыма, яна мела на ўвазе маю лаянку. Пакорлівым? Навошта пакорлівым? Ніякага толку ад гэтага. У жыцці трэба за ўсё плаціць. Удвая і ўтрая. Навошта ж тады пакорлівасць? Не, не, так лепш. Пакорлівасць, падумаў я, што яна зменіць? Біцца, біцца. Во што патрэбна ў гэтай неразбярысе, дзе ўрэшце ўсё роўна будзеш біты. Біцца за тую кропельку, што любіш. Пакорлівы можна стаць, калі табе стукне 70. Кёстар перакінуўся з ёй некалькімі словамі. Яна хутка зноў заўсміхалася і спытала яго, што прыгатаваць на полудзень. «Бачыш, – сказаў Ота, – вось дар узросту, слёзы і усмешка. Всё мяняецца імгненна, не чапаючы адно аднаго. Так, пэўна, будзе і з намі». Мы хадзілі вакол дома. Кожная хвіліна сну ёй на карысць. Мы зноў пайшлі ў сад. Фройлен Мюллер прыгатавала сняданак, мы пілі гарачую чорную каву, сонца ўзышло. Адразу зрабілася цёпла. Лісце на дрэвах іскрылася ад святла і вільгаці, з мора даносіліся крыкі чаек. Фройлен Мюллер паставіла на стол букет руж. Мы ўручым іх ёй потым. Ружы пахлі мураванай сцяной і дзяцінствам. Ты ведаеш, Ота, у мяне такое адчуванне, быццам я сам хворы. Цяпер ужо не будзеш такі, які быў. Мне трэба было б быць спакайнейшым, больш разважлівым. Чым спакайней сябе паводзіш, тым больш можаш дапамагчы. Не заўсёды атрымліваецца, робі, у мяне бывалі часіны. Чым больш жывеш, тым больш раздражняльным робішся. Як той банкір, які ўсё больш траціць. Адчыніліся дзверы, выйшаў Жафэ ў піжаме. «Добра, добра», – махнуў ён рукой, убачыўшы, што я амаль перавернуў стол з кавай. «Наколькі гэта магчыма? Можна мне ўвайсці?» «Пакуль што нельга, пакуль што там дзяўчына памыць, усё астатняе». Я наліў яму кавы. Ён заміргаў на сонцы і звярнуўся да Кёстара. «Шчыра кажучы, я вам павінны падзякаваць. Хоць на адзін дзень выбраўся на волю. Вы маглі прабіць так і часцей, вечарам выехаць, а на наступным вечарам вярнуцца. Мог бы, Ці заўважылі вы, што мы жывём у час самакатавання, што многае, што можна было б зрабіць, не робіцца неведама чаму. Праца сёння стала такой жудаснай справай, што яна забівае ўсё астатняе, і таму у многіх яе няма. Ну, як цудоўна тут. Я не бачыў такога ўжо некалькі гадоў. У мяне дзве машыны, 10-пакаёвая кватэра, дастаткова грошай. Што мне з таго? Што гэта ўсё ў параўнанні з гэтым летнім ранкам на прыродзе? Праца, змрочная пантана з вечнай ілюзіяй, што потым будзе інакш. Ніколі не будзе інакш. Смешна, што ператвараюць сваё жыццё. Я думаю, што ўрач адзін з нямногіх, хто ведае мэту жыцця, сказаў я. Што тады гаварыць бухгалтару? Даражэнькі, адказаў Жафэ. Было б памылкай меркаваць, што ва ўсіх аднолькавая здольнасць успрымаць. Правільна, сказаў Кёстэр. Але ж людзі выбіралі прафесію незалежна ад здольнасці ўспрымаць. Вядома, складаная справа. Жафэ кіўнуў мне. О, цяпер можна, але спакойна, не датыкацца, не ўцягваць у размову. Яна лежала ў падушках, знясіленая, як пабітая. Яе твар быў бясколерны. Вялікія сіняватыя цені леглі пад вачыма, вусны пабялелі. Толькі вочы былі вялікія, бліскучыя, занадта вялікія, занадта бліскучыя. Я ўзяў яе далонь. Яна была холодная, вялая. Пад, мой добры сябра. Я раптам заўважыў каля акна рыхлы твар пакаёўкі, якая з цікаўнасцю ўтаропілася на мяне. Выйдзіце адсюль. Трэба зацягнуць фіранкі. Добра зрабіце, што трэба, а потым выйдзіце. Яна зацягнула на акне жоўтыя фіранкі, але ўсё роўна не выходзіла, яна пачала паволі замацоўваць іх шпількамі. Паслухайце, тут не спектакль, знікніце хутчэй. Яна флегматычна павярнулася. Спачатку, кажуць, мне прышпіліць, потым мне трэба. Ты ёй сказала? Спытаў я ўпад. Яна кіўнула. Табе перашкаджае святло знадворку? Яна пахітала галавой. Лепш, каб ты мяне сёння выразна не бачыў. Пад, табе ж нельга размаўляць, але калі толькі гэта прычына. Я адчыніў дзверы, і пакаёўка нарэшце знікла. Я вярнуўся. Я ўжо не быў разгублены. Я нават быў рады, што сутыкнуўся з пакаёўкай. Яна дапамагла мне справіцца ў першы момант. Усё-такі, як жудасна было бачыць пад у такім становішчы. Я прысеў каля ложка. Пад, ты скоро паправішся. Яна сказала аднымі вуснамі. Заўтра. Заўтра яшчэ не, але праз некалькі дзён тады ты ўстанеш, і мы паедзем дадому. Нам нельга было ехаць сюды, паветра занадта вільготнае для цябе. Не, я ж не хворая, робі. Гэта толькі няшчасны выпадак. Я глянуў на яе, няўжо яна сапраўды не ведае, што хворая? Ці яна не хоча ведаць? Яе позірк блукаў. Не бойся, прошептала яна. Я не адразу зразумеў, што яна мела на ўвазе і чаму было так важна, каб менавіта я не баяўся. Я толькі бачыў, што яна хвалявалася. У яе вачах быў незвычайна пакутлівы, пранізлівы выраз. І раптам у мяне з'явілася думка. Я зразумеў, пра што яна думала. Ёй здалося, што я баюся яе, бо яна хворая. Боже мой, пад! Магчыма, па гэтай прычыне ты мне ніколі не гаварыла нічога дакладнага? Яна не адказала. Але я убачыў, што так і было. Чорт возьмі, ну кім жа ты мяне лічыш? Я нахіліўся над ёй. Паляжы хвілінку моўчкі, не варушыся. Я пацалаваў яе. Вусны былі сухія, гарачыя. Калі я выпрастаўся, я ўбачыў, што яна плача. Яна плакала бязгучна, шырока адкрытымі вачыма. Яе твар быў нерухомы, толькі слёзы каціліся з вачэй. Пабойся Бога, пад! Я такая шчаслівая. Я стаяў побач і глядзеў на яе. Было сказана адзінае слова. Але гэта было слова, якое для мяне так, менавіта так, ніколі не гучала. Я ведаў жанчын, але звычайна гэта былі беглыя сустрэчы, прыгоды, часам вясёлая гадзіна ці самотны вечар, уцёкі ад самога сябе, ад адчаю, ад пустэчы. Я і не жадаў нічога іншага, бо я быў навучаны, што ні на што іншае нельга разлічваць, як толькі на самога сябе і самаболей. На таварыша. Цяпер я раптам убачыў, што і я магу нешта значыць для чалавека. Проста сваім існаваннем, і што ён шчаслівы ад таго, што я побач з ім. Калі так проста вымавіць, то гучыць зусім звычайна. Але калі задумацца, робіцца бясконца жудасна. Это нешта такое, што можа канчаткова разбіць чалавека і змяніць яго. Гэта каханне. І ўсё ж нешта іншае. Нешта, дзеля чаго можна жыць. Дзеля кахання мужчына не можа жыць. Дзеля чалавека можа. Я хацеў нешта сказаць, але не змог. Цяжка знайсці словы, калі сапраўды ёсць патрэба штосьці сказаць. І нават знайшоўшы адпаведныя словы, саромеюся вымавіць іх. Усе гэтыя словы з мінулых стагоддзяў. Наш час яшчэ не мае слоў для сваіх пачуццяў. Ён можа быць толькі нахабным. Усё астатняе несапраўднае. Пад, мой добры адважны сябра. У гэты момант увайшоў Жафе. Ён адразу ж зразумеў сітуацыю. Казачны вынік, прабурчаў ён. Я так і думаў. Я хацеў яму нешта запярэчыць, але ён проста выштурхнуў мяне.